صدای عرشیا. تو که خبر نداری از این دل شکستم، بیا ببینی عمره به انتظار نشستم. تو که خبر نداری از این دل شکستم، بیا ببینی عمره به انتظار نشستم. بیا ببین که عشقام همه رو گونه هانه، به شوق دیدن تو همیشه تو چشمانه. پشت من و موهای سیاد مست و خرابه، اون نگاه دیوونه ی اون دوتا چشاتم. پشت من و موهای سیاد مست و خرابه، اون نگاه دیوونه ی اون دوتا چشاتم. تو اون کوچه پس کوچه ما، تو اون شبای بی صدا، باور نمی کنی بگم بسته بروم همه درم. در به درت کیه؟ منم من. لباس شب پوشیده این تن، به عشق تو نشسته بودم، به یاد تو با چشمای تر. نیومدی ببینی بازم که غصه هم گرفته از سر. تو که خبر نداری از این دل شکستم، بیا ببینی عمره به انتظار نشستم. تو که خبر نداری از این دل شکستم، بیا ببینی عمره به انتظار نشستم. بیا ببین که عشقام همه رو گونه هانه، به شوق دیدن تو همیشه تو چشمانه. پشت من و موهای سیاد مست و خرابه، اون نگاه دیوونه ی اون دوتا چشاتم. پشت من و موهای سیاد مست و خرابه، اون نگاه دیوونه ی اون دوتا چشاتم. تو اون کوچه پس کوچه ما، تو اون شبای بی صدا، باور نمی کنی بگم بسته بروم همه درم. در به درت کیه؟ منم من. لباس شب پوشیده این تن، به عشق تو نشسته بودم، به یاد تو با چشمای تن. نیومدی ببینی بازم که غصه هم